اصل منشا تعمیر انسانیت تھا کہ انسان دنیا میں کیسے رہے، کیسے کھیتی کرے، کیسے ادھر سے ادھر آئے جائے، کیسے کاروبار کرے، صنعتیں کیسے چلائے، تو اس بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرات انبیاء علیہم السلام پر وحی بھیجی اور ان کے ذریعے سے یہاں بسنے والے انسانوں کو رہن سہن کے طور طریقے معلوم ہوئے. اس کے بعد سیدنا حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے باقاعدہ امور تشریعیہ کا نزول ہوتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، عقیدہ کیا رکھنا ہے، عبادات کس طرح انجام دینی ہے، تاکہ اخروی زندگی میں انسان کو کامیابی مل سکے. لیکن افسوس کی بات یہ ہوئی کہ سیدنا حضرت نوح علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام جن کو 40 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز کر دیا گیا تھا، وہ مسلسل 900 سال تک اپنی قوم کو دین کی، شریعت کی دعوت دیتے رہے اور انہیں سمجھاتے رہے کہ تم نے جن کو اپنا معبود سمجھ رکھا ہے یہ تمہارے نفع نقصان کے ہرگز مالک نہیں ہے، یہ سب ڈھونگ ہے، یہ من گھڑت باتیں ہیں، انہیں چھوڑ دو اور ایک اللہ رب العالمین خلاق دو جہاں اس کی عبادت کی طرف آ جاؤ. چنانچہ انہوں نے جو دعوت پیش کی اس کو ایک جامع ترین آیت میں جمع کر دیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ان اعبدوا اللہ واتقوه واطیعون، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میری بات مانا کرو. یہ تین چیزیں ہیں، اللہ کی عبادت کرو یہ ایمان ہے، اس میں سارے عقائد آ گئے، اور اس سے ڈرا کرو یہ اعمال صالحہ ہیں، کیونکہ جب آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے جب ہی وہ اعمال کو بجا لاتا ہے. اور واطیعون، میری اطاعت کرو، یہ رسالت ہے، نجات کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ آدمی صرف اللہ تعالی کو مان لے اور اس کی عبادت کرنے لگ جائے اور رسول کو نہ مانے، اس سے آدمی کو نجات نہیں مل سکتی. اس آیت میں یہ اشارہ دیا گیا کہ اللہ کی عبادت بھی کرنی پڑے گی اور میری اطاعت بھی کرنی پڑے گی، یعنی رسول کی اطاعت. آج بھی بہت سے فرقے دنیا میں پائے جاتے ہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، توحید کے قائل ہیں، ہمارے یہاں آریہ سماجی لوگ ہیں، برملا کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، اس لیے وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے اور ان کو نجات بھی ملنے والی نہیں ہے. یہ تینوں باتیں لازم ہیں نجات کے لیے، ایمان، اعمال اور رسولوں کی اطاعت. فرمایا کہ اگر تم یہ تین کام کر لوگے، سیدنا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اگر تم یہ تین کام بجا لاؤ، ایمان، اعمال، اطاعت، تو اللہ تعالی کی طرف سے تم پر یہ انعام ہوگا کہ تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور تمہیں مہلت دی جائے گی. جس عذاب کا میں نے تم سے وعدہ کیا ہے، نہ ماننے کی صورت میں جو عذاب آنے کا تم سے وعدہ کیا ہے، اگر تم مان لو گے تو یہ عذاب ٹل جائے گا ایک مدت متعینہ کے لیے. ہاں البتہ جو لوگ نہیں مانیں گے ان کے لیے اپنے مقررہ وقت پر عذاب آئے گا اور دنیا دیکھے گی، اسے کوئی ٹال نہیں پائے گا. بڑے سے بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا مال و دولت والا کیوں نہ ہو، قلعوں میں رہنے والا کیوں نہ ہو، اللہ کا جب فیصلہ آ جائے گا تو کوئی اس کی پکڑ سے بچ نہیں پائے گا. حضرات مفسرین نے یہاں پر ایک بحث فرمائی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے جو باتیں لکھی گئی ہیں لوح محفوظ میں، ان میں بعض باتیں تو اس طرح سے ہیں کہ فلاں قوم پر یا فلاں آدمی پر یا فلاں جگہ پر یہ بات پیش آئے گی، اور وہ ضرور پیش آئے گی، اس میں کوئی تخلف نہیں ہو سکتا، نہ آگے نہ پیچھے. لیکن بعض جگہ پر اس طرح سے لکھا گیا ہے کہ اگر یہ آدمی فلاں نیک عمل کر لے گا یا یہ قوم فلاں نیکی کو اختیار کر لے گی تو اس سے عذاب ہٹا لیا جائے. اب اگر وہ اس چیز کو اختیار کر لیتی ہے تو جتنے لوگ کر لیں گے ان سے عذاب ہٹ جائے گا، اور جو نہیں کریں گے ان پر عذاب آئے گا. مگر یہ جو تعلیق ہے، اگر مگر والی بات، یہ ہم بندوں کے اعتبار سے کہ اگر ایسا کریں تو یوں اور ویسا کریں تو یوں، جس کو تقدیر معلق کہا جاتا ہے، مگر اللہ تعالی کے لیے ہر تقدیر تقدیر مبرم ہے، یعنی یقینی ہے، محکم ہے، وہ ٹلنے والی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ فلاں کام کرے گا یا نہیں کرے گا. جب اسے پہلے ہی سے پتا ہے تو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے تقدیر بدلتی نہیں ہے، بندوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے بدلتی ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قضاء و قدر کے فیصلے کو صرف دعا ٹال سکتی ہے، اور آدمی کی زندگی میں اضافہ نیکی کر سکتی ہے. تو یہ ہمارے آپ کے اعتبار سے ہے، ہم دعا کریں گے مصیبت ٹل جائے گی. اللہ کو پتا تھا پہلے سے کہ یہ دعا کرے گا بندہ پھر ہم مصیبت ٹالیں گے, تو اللہ کے اعتبار سے کوئی چیز نہیں بدلی, ہر چیز اپنے حساب سے ہو رہی ہے. تبدیلی ہوئی تو ہم بندوں کے اعتبار سے ہوئی. اسی کو یہاں سمجھا جائے کہ حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا تھا, تم اگر عبادت کرو گے اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں معاف کر دیں گے, تمہارا عذاب ٹال دیں گے. تو ان کی قوم نے, جن لوگوں نے اس راستے کو اپنایا, ان سے عذاب ٹل گیا, وہ کشتی نوح میں سوار ہو کر کے محفوظ ہو گئے, اور جنہوں نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا وہ طوفان نوح میں غرق ہو گئے, نام و نشان مٹ گیا, کوئی باقی نہیں بچا. اور تو اور سیدنا حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا ایک بیٹا تھا جو کافروں میں شامل تھا, جس کو آپ نے فرمایا تھا کہ آجا کشتی میں, وہ کہنے لگا پہاڑی کی چوٹی پہ چلا جاؤں گا, وہاں بچ جاؤں گا, کشتی میں نہیں آیا. موج آئی اور اسے بہا کر کے لے گئی, تو پہاڑ بھی محفوظ نہیں رہے, اونچی جگہیں بھی محفوظ نہیں رہیں, وہی محفوظ رہا جو کشتی میں آیا. اور کشتی میں کون آیا؟ جس نے اطاعت کی, جس نے عبادت کی, جس کے دل میں اللہ کا ڈر تھا. چند لوگ تھے جو اس کشتی میں سوار تھے, جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے, 70-80 لوگ صرف. 6 مہینے تک یہ کشتی طوفان میں چلتی رہی, اور پھر جودی پہاڑ پر آ لگی, اور یہ طوفان کا سلسلہ ختم ہوا. تو انہی لوگوں سے یہ دنیا دوبارہ آباد ہوئی جو آج عربوں تک پہنچ چکی ہے. تو سیدنا حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے بڑے ہی نامناسب ناموافق حالات میں اللہ تعالی کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا, اور چند دنوں نہیں پہنچایا, چند ہفتوں نہیں پہنچایا, چند مہینوں نہیں پہنچایا, بلکہ 9 صدیاں گزر گئیں, مسلسل کوشش کرتے رہے کرتے رہے. کتنی بڑی قربانی ہے. اور فرمایا کہ میں نے تو کوئی طریقہ نہیں چھوڑا ان کو سمجھانے کا, دن میں بھی سمجھایا, رات میں بھی سمجھایا, اور جو بھی صورت بن پڑی سمجھانے کی اس میں کوئی دریغ نہیں کیا. لیکن یہ تو اتنے اتاولے تھے اپنی بدعقیدگی پر, بدعملی پر, کہ مجھے دیکھ کے دور بھاگا کرتے تھے. اور میں جب ان کے سامنے دین کی باتیں بیان کرتا تھا تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے تاکہ کوئی بات ان کے کان میں اچھی پڑ نہ جائے, کپڑوں سے اپنے کو ڈھک لیا کرتے تھے, اور اپنی برائی پر مضبوطی سے جمے ہوئے تھے بدعقیدگی پر. فرمایا برملا میں نے کوششیں کی, اور چپکے اور خفیہ طور پر بھی میں نے کوشش کی, اور میں نے ان سے کہا تم نے جتنی بھی خرابیاں کر رکھی ہوں واپس آ جاؤ, گناہوں کی مغفرت اللہ سے طلب کر لو, وہ بہت بڑا غفار ہے, بڑے بڑے نافرمانوں کو منٹوں میں بخش دیتا ہے. وہ نہ صرف یہ کہ تمہیں بخش دے گا بلکہ تمہارے لیے آسمان سے بارش کے دہانے کھول دے گا, تمہارے مال و دولت میں, اولاد میں اللہ تعالی برکتیں عطا فرمائے گا, باغات میں اضافہ کرے گا, نہریں چل پڑیں گی. تو یہ انہیں امید بھی دلائی, لیکن وہی مرغے کی ایک ٹانگ ایسی بات لے کے آئے, باپ دادوں سے نہیں سنی, تم تو بہت ایسی تحریک چلا رہے ہو جو ہمارے موافق نہیں ہے. تمہارے ساتھ رہنے والے لوگ سب ذلیل قسم کے ہیں, کم تر قسم کے ہیں, ہم بڑے سردار ان کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں. اس طرح کی بکواس اور واہیات باتیں کرتے رہے, دھونس دیتے رہے, ڈراتے دھمکاتے رہے, استہزاء اور مذاق اڑاتے رہے. لیکن حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے ان تمام باتوں کو برداشت کیا اور اللہ کی امانت کو ادا کرنے میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کی. اس میں اشارہ ہے کہ جو وارثین انبیاء ہیں ان کو بھی دین کی نشر و اشاعت میں, اصلاح امت میں, ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کا حوصلہ رہنا چاہیے. حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں روشن نمونہ ملتا ہے, روشن مثال ملتی ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے, صدیاں گزار دیں دعوت دیتے دیتے, صبر و تحمل کے ساتھ مسلسل ڈیوٹی بجا لاتے رہے, ذمہ داری انجام دیتے رہے. کتنی عظیم ان کی قربانیاں ہیں. فرمایا انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم. ہم نے بھیجا تھا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف کہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں قبل اس کے کہ ان کو دردناک عذاب پہنچے, چاہے دنیا کا عذاب یا آخرت کا عذاب, انہیں ڈرائیں. اس مقصد سے انہیں بھیجا گیا تھا. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. تو انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم, میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے والا بن کر کے آیا ہوں, اور میری تعلیم کیا ہے سنو. ان اعبدوا اللہ واتقوه واطیعون, کہ اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو. پورا دین اس آیت کے اندر بیان ہو گیا ہے, بہت جامع ترین تعلیمات ہیں. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى, تاکہ وہ تم کو بخش دے تمہارے کچھ گناہ اور تم کو ڈھیل دے ایک مقررہ وعدے تک. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر, بے شک اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو ٹلتا نہیں ہے. لو كنتم تعلمون, کاش کہ تم کو سمجھ ہو. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. فرمایا کہ میرے رب, میں انہیں اپنی قوم کو بلاتا رہا رات اور دن, ہر وقت کوئی کسر نہیں اٹھا کے رکھی. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا, پھر میرے بلانے سے وہ اور زیادہ بھاگنے لگے, مجھے دیکھتے ہی ان کی ناگواری کا ظہور ہوتا تھا اور مجھ سے کنی کاٹ کے نکل جاتے تھے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ, اور میں نے جب کبھی ان کو بلایا تاکہ آپ ان کی مغفرت فرمائیں تو اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالنے لگے. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا, اور اپنے اوپر کپڑے لپیٹنے لگے اور ضد کی اور بہت بڑا غرور کا راستہ اختیار کیا, گھمنڈ اور غرور میں لگے رہے. ثم انی دعوتهم جہارا, پھر میں نے ان کو برملا دعوت پیش کی. ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا, پھر میں نے ان کو کھول کھول کر بیان کیا اور چپکے سے چھپ کر کے بھی کہا, یعنی مجلسوں میں بھی جا کر کے دعوت دی, تنہائی میں بھی لوگوں سے ملاقاتیں کی, کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے ان کو دین کی طرف لانے میں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, تو میں نے کہا اپنے رب سے گناہ بخشوا لو, وہ بہت بڑا بخشنے والا ہے. يرسل السماء عليكم مدرارا, وہ تم پر آسمان کی دھاریں چھوڑ دے گا, خوب بارشیں ہوں گی. ويمددكم بأموال وبنين, اور تم کو بڑھا دے گا مال اور بیٹوں سے, مال میں بھی کثرت ہوگی اولاد میں بھی کثرت ہوگی. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور تمہارے واسطے باغ بنا دے گا اور نہریں بنا دے گا. مفسرین لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں وہاں قحط سالی تھی, اس لیے یہ مضمون بیان کیا گیا تاکہ ان کی رغبت اس جانب ہو کہ ایمان لائیں گے تو یہ دنیا کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا, تم لوگ کیوں امید نہیں رکھتے اللہ سے بڑائی کی. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا, اور اس نے تم کو بنایا ہے طرح طرح سے, مختلف طبقات ہیں, مختلف کٹاگری ہے, مختلف صورتیں ہیں, مختلف رنگ ہیں, ہر طرح سے اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی قدرتیں ان کے سامنے بہترین انداز میں پیش فرمائیں, آگے آیات میں بھی ان کا تذکرہ ہے, لیکن انہیں نہ ماننا تھا نہ مانے, بالآخر ایسا بھیانک اور ہولناک عذاب آیا کہ یہ سارے کے سارے منکرین و مکذبین اور مذاق اڑانے والے, ان کا بیج بھی باقی نہیں رہا. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان و یقین عطا فرمائے, ایمان ہی پر زندگی, ایمان ہی پر موت عطا فرمائے, ہر قسم کے شرور سے محفوظ رکھیں, عافیت والی زندگی نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی 90ویں مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش ہے. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ہمارے یہاں ایک گدا ناپاک ہو گیا تھا, تو ہم نے ایسا کیا کہ اس گدے پر جو کور چڑھا تھا اس کو نکال کر اسے پاک کر لیا، اور اس کے بعد اسی پرانی روئی پر جو ناپاک ہو چکی تھی اس کور کو چڑھا دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کور کے اوپر اگر کوئی شخص نماز پڑھے تو اس کی نماز درست ہوگی یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ یہ کور چونکہ پاک ہے اس لیے اس پر نماز پڑھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، بس یہ دیکھ لیا جائے کہ گدا اتنا موٹا اور نرم نہ ہو کہ اس پر پیشانی ٹک نہ سکے۔ اگر اتنا موٹا ہوگا کہ پیشانی ٹک نہ سکے تو اس پر سجدہ صحیح نہیں ہوگا، اور اگر ہلکا ہے جس پہ پیشانی ٹک جاتی ہے تو ایسے گدے پر نماز درست ہو جائے گی۔ سوال کرتے ہیں کہ تراویح کی نماز میں جو سامع صاحب تھے تو ان سے ایک یہ بات سرزد ہوئی کہ جب حافظ صاحب نے لقمہ دینے پر صحیح پڑھا تو سامع صاحب کی زبان سے یس نکلا، اور ایک جگہ ایسا ہوا کہ انہوں نے غلط پڑھا تو نو نکل گیا یعنی نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ سامع کی نماز باقی رہی یا فاسد ہو گئی؟ تو جواباً عرض ہے کہ یس یا نو کہنے کی وجہ سے سامع صاحب کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ دوران نماز کوئی بھی اگر ایسا لفظ نکل جائے جس کا تعلق نماز سے نہ ہو، آپسی بول چال اور گفتگو سے ہو، چاہے جان بوجھ کر نکلے، غلطی سے نکلے، سہون نکلے، بھول سے نکلے، باہر صورت نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ پوچھ رہے ہیں کہ ایک صاحب کی آبائی زمین ہے، باپ دادا کے زمانے سے وراثت میں ملی ہوئی ہے، اب انہوں نے اس میں پلاٹنگ شروع کر دی ہے، کچھ پلاٹ تو بغیر کسی تعمیر کے فروخت کر رہے ہیں بلکہ کر دیے ہیں، اور کچھ پلاٹوں پر باقاعدہ مکان بنا رہے ہیں فروخت کرنے کے لیے، اور جب وہ مکان مکمل ہو جائیں گے تو انہیں بیچنے کا ارادہ ہے۔ اب انہیں زکوٰۃ نکالنی ہے تو اب وہ حساب پوری زمین کا لگائیں گے یا تعمیر کا لگائیں گے، کس طریقے پر وہ زکوٰۃ نکالیں، یہ مسئلہ انہوں نے پوچھا ہے۔ تو جواباً عرض ہے کہ یہ جو آبائی جائیداد ہے جس کی پلاٹنگ اب کی جا رہی ہے، یہ اس وقت تک مال تجارت میں شمار نہیں ہوگی جب تک کہ اسے فروخت نہ کر دیا جائے۔ محض نیت کرنے سے یہ زمین مال تجارت میں شمار نہیں ہے، لہذا اس صورت میں زمین کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، جو انہوں نے پلاٹ فروخت کر دیے اس کی جو رقم آئی ہے وہ اگر حساب لگاتے وقت موجود ہو، جتنی بھی موجود ہو، اس پر حسب ضابطہ زکوٰۃ واجب ہوگی، مگر زمین کی قیمت پر نہیں ہوگی۔ البتہ جن پلاٹوں پر وہ مکان تعمیر کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں اور ان کا ارادہ انہیں فروخت کرنے کا ہے، تو یہ جو تعمیر کی قیمت ہے اس وقت جس حالت میں ہے اس کی جتنی قیمت لگ سکتی ہے زمین کے بغیر وہ مال تجارت میں شمار ہوگی اور اس کا حساب لگا کر 2.5% کے اعتبار سے زکات ادا کی جائے گی. پوچھ رہے ہیں کہ میرا ایک صاحب پر قرض ہے, کافی عرصہ گزر گیا مگر وہ ادا نہیں کر پا رہے, اور بظاہر ان کے لیے ادا کرنا بھی مشکل ہے, تنگ دست آدمی ہیں, اور میں صاحب حیثیت ہوں, تو کیا میں اس قرض کو اپنی زکات میں شمار کر سکتا ہوں؟ یعنی جتنا قرض میں نے انہیں دے رکھا ہے اتنی زکات میں ادا مان لوں اور ان کو معاف کر دوں, اس طرح میری زکات ادا ہوگی یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس طرح زکات ادا نہیں ہوگی. آپ کو چاہیے کہ آپ ان صاحب کو اولاً زکات کی رقم قبضے میں دے دیں اور پھر ان سے مطالبہ کریں کہ ہمارا قرضہ جو ہے وہ ادا کرو, تو اس طریقے پر آپ کی زکات بھی ادا ہو جائے گی اور ان کا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا. یہ ترتیب اپنانی چاہیے. پوچھ رہے ہیں کہ ڈپازٹ کی رقم پر زکات کا کیا حکم ہے؟ نیز یہ بھی بتائیں کہ ڈپازٹ کی رقم کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں. تو اس سلسلے میں اصل بات تو یہ ہے کہ یہ ڈپازٹ کی رقم رہن کے درجے میں ہوتی ہے, گروی کے درجے میں, اور گروی چیز پر نہ مالک پر زکات واجب ہوتی ہے نہ قابض پر. لیکن جب غور کیا جاتا ہے تو یہ بات نکل کر کے آتی ہے کہ اگر اسے رہن کے درجے میں رکھا جائے تو جو قبضہ کرنے والا ہے, جو مالک جائیداد ہے, جس نے ڈپازٹ کی رقم لی ہے ڈپازٹ کی, اس کے لیے یہ رقم اپنے استعمال میں لانا جائز نہ ہو, کیونکہ یہ انتفاع بالرہن ہے جو شریعت میں ممنوع اور ناجائز ہے. لیکن آج کل دستور یہ بن گیا ہے کہ ڈپازٹ کی رقم سے مالک جائیداد پورا فائدہ اٹھاتا ہے, اپنے تصرف میں لاتا ہے, اور جو کرایہ دار ہیں وہ بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا. تو اب شرعی اعتبار سے یہ مالک جائیداد مقروض بن جاتا ہے اور یہ جو کرایہ دار ہے یہ قرض دینے والا بن جاتا ہے. اب اس پر رہن کے بجائے دین اور قرض کے احکام جاری ہونے چاہیے, اور اس میں یہ دیکھا جانا چاہیے کہ یہ جو ڈپازٹ پر جگہ لی گئی ہے یہ لمیٹڈ ہے یا ان لمیٹڈ ہے. لمیٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ عاقدین کا ارادہ ہے کہ ایک سال میں دو سال میں اسے خالی کرنا ہے, اور جب خالی کریں گے تو ڈپازٹ کی رقم یقیناً واپس ملے گی. اور ان لمیٹ کا مطلب یہ ہے کہ فریقین کے ذہن میں خالی کرنے یا پیسے واپس کرنے کا کوئی خیال ہی نہیں ہے, بس ڈپازٹ لے لیا, دکان جائیداد دے دی, واپسی کا کوئی خیال نہیں ہے. 10 سال لگے, 20 سال لگے, 50 سال لگے, جیسا کہ بعد بڑے شہروں میں یہ سلسلہ جاری ہے. تو اب ان دونوں صورتوں کا حکم الگ ہوگا. اگر لمیٹڈ واپسی کی بات طے کی گئی ہے تو یہ دین قوی ہے, اور دین قوی کا حکم یہ ہے کہ جب ملے گا تو گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ بھی کرایہ دار پر واجب ہوگی اور دینی پڑے گی. اور اگر ان لمٹ معاملہ ہے تو یہ دین ضعیف کے درجے میں ہے. جب بھی یہ خالی کرانے کی نوبت آئی اور ڈپازٹ واپس کرنے کی صورت نکلی تو گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. زیادہ تر یہی شکل آج کل رائج ہے. اس تفصیل کو پیش نظر رکھنا چاہیے. پوچھتے ہیں بیعانے کی رقم پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ تو اس کی دو شکلیں پائی جاتی ہیں. بعض شکلوں میں بیعانہ امانت کے درجے میں ہوتا ہے، یعنی تھوڑی بہت رقم دی جاتی ہے محض اپنی بات پکی کرنے کے لیے، باقاعدہ عقد نہیں ہوتا ہے، بڑی رقم بھی نہیں ہوتی ہے، صرف اپنی بات پکی کرنے کے لیے دی جاتی ہے یہ رقم. تو ایسی صورت میں یہ رقم امانت ہے اور اس کا مالک وہی ہے جو دینے والا ہے، یعنی خریدار جس نے یہ رقم دی ہے وہی اس کا مالک ہے. جب اصل معاملہ طے ہوگا تو یہ رقم قیمت میں شامل کر کے جوڑ دی جائے گی. ابھی وہ خطرے میں ہے کہ دے بھی سکتا ہے نہیں بھی دے سکتا. اور بعض شکلوں میں بیعانے کی رقم باقاعدہ قیمت کے درجے میں ہوتی ہے، بڑا لمبا سودا ہوتا ہے، اس میں 1/3 رقم دے دی بطور بیعانے کے، 15 لاکھ کا سودا تھا 5 لاکھ دے دیے، اور اس 5 لاکھ کو بیچنے والا بائے اپنے قبضے میں لے کر بے تکلف استعمال کرتا ہے. تو ایسی شکل میں اس پر بائے کی ملکیت آ جاتی ہے اور اس اعتبار سے اسی پر اس کی زکوٰۃ لازم ہوگی. تو جس شکل میں بیعانہ باقاعدہ قیمت کا جز بن رہا ہے اس میں زکوٰۃ کا حکم بائے پر ہے، اور جہاں جز نہیں بن رہا بلکہ امانت کے درجے میں ہے وہاں زکوٰۃ کا حکم مشتری پر ہے. اس کو پیش نظر رکھا جائے. پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے 4 پلاٹ 50 لاکھ کے 3 مہینے قبل بیچ دی ہیں اور ان کی قیمت ہمارے پاس موجود ہے، تو زکوٰۃ کا حساب کس طرح لگائے؟ تو جس دن آپ زکوٰۃ کا حساب لگائیں گے اس میں ان 50 لاکھ کو بھی شامل کریں گے. اگرچہ 50 لاکھ پر سال نہ گزرا ہو لیکن آپ چونکہ صاحب نصاب پہلے سے ہیں اس لیے حساب لگانے میں اس رقم کو بھی شامل کیا جائے گا اور حسب ضابطہ زکوٰۃ واجب ہوگی. پوچھ رہے ہیں گیس سلنڈر کی ایجنسی ہے جس میں گیس فروخت کی جاتی ہے، تو سوال یہ ہے کہ صرف گیس کی قیمت پر زکوٰۃ ہوگی یا سلنڈر کی قیمت پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ کتنے سلنڈر اس ایجنسی میں قابل فروخت ہیں جو فروختگی کے لیے لائے گئے ہیں، یا سال میں کتنے فروخت ہو جاتے ہیں اندازہ ایک لگائے. تو جتنا سلنڈر فروخت ہو جاتا ہے لمسم وہ مال تجارت میں شامل ہوگا گیس کے ساتھ ساتھ، اور جو سلنڈر فروخت نہیں کیے جاتے خالی بھر کر کے دیے جاتے ہیں کہ گھر والے اپنا سلنڈر لاتے ہیں خالی آپ سے پیسے دے کر بھروا کر کے دوسرا لے جاتے ہیں، تو سال بھر کا اندازہ لگا لیا جائے کہ ایسے کتنے سلنڈر آپ سال بھر میں بھر دیتے ہیں. تو اس طرح کے سلنڈروں میں سلنڈر کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی بلکہ گیس کی قیمت پر زکوٰۃ ہوگی. تو یہ دونوں باتیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جہاں گیس سمیت سلنڈر بیچا جا رہا ہے اتنا اندازہ لگا لیں کہ وہ سال میں کتنے ہوتے ہیں، وہ مال تجارت سمجھے جائیں گے. اور جہاں پر صرف گیس دیا جاتا ہے ادلا بدلی کر کے، وہاں صرف گیس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. پوچھ رہے ہیں گروی شدہ مال پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ ہم نے کسی سے قرض لیا اور اپنا سونا یا چاندی اس کے پاس گروی رکھ دی، تو اس میں نہ ہم پر زکوٰۃ واجب ہے نہ قرض دینے والے پر زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ ہمارا قبضہ نہیں ہے اور اس کی ملکیت نہیں ہے. اس وجہ سے زکوٰۃ کسی پر واجب نہیں ہے. پوچھتے ہیں ہمارے کپڑے کی دکان ہے، مال آتا جاتا رہتا ہے، تو زکوٰۃ کا حساب کیسے لگائیں؟ تو جس تاریخ کو آپ زکوٰۃ کا حساب لگاتے ہیں اس دن آپ اپنی دکان کی مالیت کا اندازہ کر لیں اور یہ دیکھ لیں کہ آپ پر کتنا قرض ہے، بازار کا اتنا منہا کر لیں. پھر یہ دیکھ لیں کہ آپ کا دوسروں پر کتنا قرض ہے اتنا جوڑ لیں، اور پھر جو رقم بیٹھتی ہو اس کا 2.5% زکوٰۃ کا حساب لگا لیں اور حسب موقع نکالتے رہیں. بہتر ہے کہ روپے پیسے کی شکل میں زکوٰۃ نکالیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ کپڑے دے دیے جائیں نئے کپڑے زکوٰۃ میں، تو اس کی بھی گنجائش دی گئی ہے. پوچھ رہے ہیں کہ ایک صاحب نے مدرسے کے لیے زمین وقف کی تھی، پھر وہاں پر مسجد کی طرف سے بلڈنگ بنا دی گئی اور اس کے کمروں کو کرائے پر دے دیا گیا. اس کرائے کے پیسوں کو مسجد میں استعمال کیا جاتا ہے، تو کیا ایسا کرنا شرعاً درست ہے؟ حالانکہ وہ جگہ مدرسے کے لیے دی گئی تھی. تو یہاں پر دو باتیں پیش نظر رکھی جائیں. پہلی تو یہ کہ وہ مسجد مدرسے کے تابع ہے یا الگ ہے. اگر وہ مسجد مدرسے کے تابع ہے تو اس جگہ کا کرایہ مسجد میں لگانا گویا کہ مدرسے ہی پر لگانا سمجھا جائے گا اور کسی کو کوئی اعتراض کا حق نہیں ہے اگر یہ مسجد مدرسے کے تابع ہے. اور اگر دونوں کا نظام الگ ہے، مسجد کی کمیٹی الگ مدرسے کی کمیٹی الگ، تو ایسی شکل میں اس کا کرایہ مدرسے میں لگنا چاہیے، مسجد میں نہیں لگنا چاہیے. البتہ یہ شکل ہو سکتی ہے کہ چونکہ مسجد نے بلڈنگ بنائی ہے، گویا کہ مدرسے کی زمین کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا ہے، لہذا مسجد اس جگہ کو استعمال کرنے کا کرایہ مدرسے کو ادا کرے، تب پھر ما بقیہ آمدنی مسجد میں لگانی درست ہو سکتی ہے. اس بارے میں کمیٹی کے حضرات سے مشورہ کر لیا جائے. پوچھ رہے ہیں اگر کوئی شخص کسی سے غصے میں یوں کہے کہ اگر تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہو تو تم مجھ سے کبھی زندگی میں بات مت کرنا، تو ایسے شخص سے بات کرنے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس سے بات کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. دوسرے نے جو بات کہی ہے کہ تمہیں اللہ سے محبت ہو تو بات نہ کرو، یہ سب لغو اور محمل بات ہے. اس کے اس بات کہنے کی وجہ سے دوسرے پر کوئی چیز لازم نہیں ہو جاتی، نہ کوئی قسم ہے نہ کچھ ہے، وہ بے تکلف بات کر سکتا ہے، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں. ایک صاحب عجیب سوال کرتے ہیں کہ میرا بیٹا 9 مہینے کا ہے اور پیدائش سے اب تک زیر علاج ہے. کچھ بڑوں کا کہنا ہے کہ کوئی بچہ اس طرح زیادہ پریشانی میں ہو تو اس کی پھوپھی اس کو لے لیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ ہمارا ہو گیا، پھر وہ اسے اپنے پیسوں سے کپڑے خرید کر پہناتی ہے اور دودھ وغیرہ بھی خرید کر پلاتی ہے، اور کچھ دن یا کچھ گھنٹے اپنے پاس رکھنے کے بعد وہ اسے واپس کر دیتی ہے، تو اس کی وجہ سے بچے کو جو پریشانی ہو جاتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں میرے بڑے بھائی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، تو ان کی حالت درست ہو گئی اور اب وہ صاحب اولاد ہیں۔ تو کیا میں اپنے بیٹے کو اس طریقے پر اس کی پھوپھی کو دے سکتا ہوں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ سب ٹونے ٹوٹکے کی باتیں ہیں، پھوپھی کو دینے لینے سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ کا حکم اصل ہے، اس کا حکم ہوگا تو صحت ہوگی، حکم نہیں ہوگا تو لاکھ پھوپھیوں کو دے دو، ہرگز صحت ہونے والی نہیں ہے۔ ویسے بھی کسی کا بچہ کسی دوسرے کو حقیقی طور پر، یعنی اس طرح کے واقعتاً اس کو باپ یا ماں کے درجے میں دے دیا جائے، دینا درست نہیں ہے شریعت میں۔ لہذا اس بات کو ذہن سے نکال دینا چاہیے، تدبیریں کرنی چاہیے، علاج کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ رکھے، عافیت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔